poto monana Nakanga mikolo e Bana kokate sherie Ni bana bombanda Mikolo misona ndako Ngaira bana Kongelele bombanda Nakokateo Kobali poto monana Nakanga mikolo e Bana kokate sherie Ni bana bombanda Mikolo misona ndako ngaina bana Ongelele bombanda na kokateo Kobali poto monana Natanga mikolo e Aina kokate sherie Nibala bombanda Na koko kate kolinga onzwe langa mbanda Chéri yo yo yo oh. Soki ozwi kamwa lome ya na sanda Otoli ya na banda Okabola kango na kati Mwati pa ya mbanda Okabola kamote maloko loko Okabola kafalanga Ngona kokate mamama Ngona kokate chérie Nibala bombanda bolingo akomplike o chérie yo yo yo Na mesa na tengo libala bombanda papa Nibala bombanda bolingo partage o chérie yo yo yo Koko katengo libala bombanda e papa Baninga batonde kono minandako Papa yo yo yo oh. Du 1er janvier ki non a soukambola Honor chérie Yanga na bana totala kamikolo miso Miriandako Ngana kokate mamama Ngana kokate chérie Nibala bombanda bolingo akomplike o chérie yo yo yo Na mesa na tengo libala bombanda e papa Nibala bombanda bolingo partage o chérie yo yo yo Kabola likwela, divorce chérie Chérie wawa Ope sanganzela na zonga mboka Chérie yo yo yo Nasala bilanga na bokolo kobana Mama yo yo yo Bongana lembi mamama Bongana baye yo yo yo Bombanda bolingo akomplike o chérie yo yo yo Na mesa na tengo libala bombanda e papa Libala bombanda bolingo partage o chérie yo yo yo Na koko ka tengo libala bombanda e papa Koko kate kolinga onzwe langa mbanda Chéri yo yo yo oh. So Soki ozwi kama lomea na sanda Otolia na bana Oka bula kango na kati Mwati paya mbanda Oka bula kamote malokolo Oka bula kafalanga Ngona kokate mamama Ngona ligate chérie Mimala mamanda boli mwa komplike o chérie Yoyoyo Sana tengo le mala bomba tai papa Mi mala mamba da mole mo partage o chéri yo yo yo La coco ca tengo le mala bomba tai papa Manina batone kono minanda ko chéri yo yo yo Du 1er janvier qui n'en a soukamola Bonheur chérie Yangana bana totala kamikolo miso Miriana ko Ngana kokate ma mama Ona lingate chérie Nibala mamanda boli mwa komplike o chérie Yo yo yo Sana tengo li bala bomba nae papa Li bala bomba nda boli mo partage o chéri yo yo yo Na poco ka tengo li bala bomba nae papa Musa Oka li kambo Oke ye Wapi nadi